6 uur. Ik haal steeds 1 april en Valentijnsdag door elkaar. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 14 februari... en op deze dag in 1876 vroeg uitvinder Alexander Graham Bell patent aan op de telefoon. 2 uur later deed zijn collega Elisha Gray overigens hetzelfde. Maar ja, die kreeg natuurlijk de ingesprektoon omdat hij Bell zo lang van stof was. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Woningcorporaties hebben grote moeite om nieuwe woningen te bouwen. Ze stuiten op oplopende bouwkosten en een gebrek aan locaties, zeggen ze in een enquête van branchevereniging EDES. De corporaties kunnen door de problemen veel minder nieuwbouwwoningen neerzetten dan ze zouden willen. EDES wil dat de overheid maatregelen neemt en bijvoorbeeld bouwlocaties toewijst. Verschillende politieke partijen dienen vandaag in de Tweede Kamer voorstellen in die ertoe moeten leiden dat meer ouders hun kinderen laten inenten. De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de huisarts de twijfelaars over de streep kan trekken. De SP wil een harde overheidscampagne met beelden van kinderen met polio of de mazelen. En D66 denkt dat de oplossing ligt bij kinderdagverblijven die niet ingeënte kinderen kunnen weigeren. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De vraag naar werknemers is groot, maar er zijn relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Tegenover elke 100 werkzoekenden staan 80 vacatures, meldt het CBS. In 2013, op het dieptepunt van de crisis, waren er maar 14 vacatures per 100 werkzoekenden. Het werkloosheidspercentage is met 3,6% terug op het laagste niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis. De visserijsector is woedend over het besluit van de Europese Unie om vissen met de pulstechniek te verbieden. Volgens hen is het een duurzame en innovatieve manier om te vissen, maar tegenstanders zeggen dat er geen vis meer te vangen is als de Nederlandse schepen zijn langsgetrokken. De helft van de Nederlandse pulsvissers moet voor het einde van het jaar stoppen en de andere helft, zo'n 42 schepen, mag nog 2,5 jaar door. De oud-campagneleider van president Trump heeft opzettelijk gelogen tegen aanklagers in het Rusland-onderzoek. Een Amerikaanse rechter zegt dat Paul Manafort over 3 onderwerpen niet de waarheid sprak, waaronder zijn contacten met een mogelijke Russische spion. Hij schond daarmee de schikking die hij met justitie had getroffen, waardoor hij een lagere straf kon krijgen. Manafort ontkent dat hij heeft gelogen en hij zegt dat hij zich enkele details pas kon herinneren nadat zijn geheugen was opgefrist. Er komen nieuwe Europese copyrightregels. Onderhandelaars van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europarlement hebben daarover een akkoord bereikt. De nieuwe regels zijn omstreden omdat platforms zoals Facebook en YouTube straks verantwoordelijk zijn voor alles wat op hun sites wordt geplaatst. En dat betekent ook dat ze moeten betalen voor de auteursrechten van muziek, foto's en video's. De techbedrijven zijn bang dat dat veel geld gaat kosten, mogelijk dat ze daarom een deel van de content wegfilteren. En Ajax heeft in de eerste 8e finale van de Champions League thuis met 2-1 verloren van Real Madrid. In de tweede helft maakte Benzema de 1-0 voor Real Madrid. Een kwartier later scoorde Ziyech de gelijkmaker, maar vlak voor tijd tikte invaller Asensio voor Real de winnende treffer binnen. In de andere 8e finale was Tottenham Hotspur thuis met 3-0 te sterk voor Borussia Dortmund. En de returns zijn over 3 weken. Het weer, hier en daar opklaringen en de temperatuur ligt nu nog tussen de 0 en 3 graden. Overdag regelmatig zon en tussen de 10 en 13 graden. Morgen wordt het nog zonniger en kan het lokaal 16 graden worden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Azië. De persvrijheid in Zuidoost-Azië gaat hard achteruit. In Thailand en Cambodja werden de onafhankelijke media de afgelopen jaren flink gemuilkorfd. Gisteren deed de regering van de Filipijnen een extra duit in het zakje met de arrestatie van de hoofdredacteur van de populaire nieuwssite Rappler, Maria Reza heet ze. Reza waarschuwde eind vorig jaar nog dat het de verkeerde kant uitgaat met de persvrijheid en de democratie in haar land. I guess I look at what we're going through in the Philippines just shows you not just the danger of what journalists are going through, but also the kind of existential moment also for democracy. Because I think in every country around the world, the first line of defense are the journalists. And when the journalists are going through this much danger, just to tell the truth, then democracy is at risk. Ja, dat is deze Maria Reza. Dus ik praat erover met Leon Willems, is directeur van Free Press Unlimited. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ken je haar eigenlijk? Ja, ik heb haar de afgelopen jaren een keer of 5, 6 ontmoet. We komen elkaar veel tegen op panels. Ja, zij is voor mij echt een held. Een van de inspiratiebronnen om het vol te houden in het werk. Dus ik ben behoorlijk terneergeslagen dat ze is gearresteerd. Wat is de achtergrond van deze vrouw? Nou, zij is de bureauchief van CNN geweest in Manila tot 2012. En zij was het een beetje zat. Ze vond dat CNN te wat veel sensationele berichtgeving deed. En heeft toen met een aantal collega's, met z'n zessen, zijn ze begonnen om een digitaal nieuwsplatform op te richten. Redlot.com. En het heeft een enorme vlucht genomen. Ze is echt een held, een voorbeeld voor hoe je ondanks de moeilijkheden die de journalistiek overal wereldwijd heeft, toch een ongelooflijk belangrijk nieuwsplatform kan bouwen. Het is het tweede nieuwsplatform van de Filipijnen. Dus ze concurreert met haar digitale nieuwsplatform, met publieke televisie en dergelijke. En er werken nu meer dan 100 mensen. Dus het is echt het is een voorbeeld voor iedereen in de journalistiek en in mediaontwikkeling van hoe je op basis van heel goed nieuws en heel goed je werk doen toch heel bekend en ook financieel overeind kan blijven. En zij doet dat, of die site dan doet dat onafhankelijk, kritisch, volgt de regering natuurlijk ook kritisch. Ja, nu is zij gearresteerd. Ja, zij heeft in 2012, dus toen ze begon, is er een artikel verschenen op Rappler over een zakenman uit de Filipijnen, waarin die zakenman in verband wordt gebracht met drugshandel en mensenhandel in Filipijnen. Dat is een enorm probleem in Filipijnen. En er is heel veel connecties tussen de ondergrondse drugshandel en de witte bordencriminaliteit. En Rappler is een van de specialistische nieuwsplatforms die zich daarop heel erg richt. En zij is nu gearresteerd omdat zij daarbij smaad aangericht zou hebben, volgens de rechter. Die zakenman heeft vorig jaar een aanklacht ingediend vanwege dat artikel. Op basis van een wet die pas in 2014 in werking is getreden. Dus het is echt post facto. Het is ook in die zin raar dat die nieuwe president daar, die Duterte, die is er ook een soort strijd tegen de drugs begonnen. Dus je zou denken dat hem dat dan goed uitkomt. Ja, het is zo dat. Deze zakenman is een bekende en een vriend van Duterte. En de president Duterte en Rappler met elkaar in gemeen hebben, is dat ze heel kritisch zijn over elkaar. En de president van de Filipijnen kan niet goed tegen kritiek. Hij heeft zelfs in zijn State of the Union in 2017 Maria Ressa en Rappler bij naam genoemd als iemand die moet opletten en vanwege haar strijd. En Rappler heeft altijd de drugspolitiek van de president heel kritisch gevolgd. Er worden ontzettend veel mensen vermoord op de Filipijnen door de politie. Veel buitengerechtelijke executies. En Rappler is een van de weinige nieuwsplatforms die daar gericht aandacht aan besteedt en onderzoek naar doet. En dat is niet naar de zin van Duterte. Ja, en zo'n grote vis en dan een vriend van hem, die laat hij dan lopen. En daar kan hij dan kennelijk niet tegen als daar een verhaal over verschijnt. En ik zei het al, de Filipijnen, niet het enige land daar in Zuidoost-Azië waar de persvrijheid onder druk staat. Hoe komt dat? Nou, veel meer dan bij ons is digitale verspreiding van nieuws in Azië de nummer 1 nieuwsverspreider. Dus in Indonesië is het grootste Twitterland ter wereld. Zelfs in Myanmar en in voormalige communistische landen zoals Cambodja, Laos, Vietnam. Daar is de digitale nieuwsvoorziening eigenlijk de belangrijkste nieuwsvoorziening. En je ziet eigenlijk dat alle regeringen in Zuidoost-Azië met enorme graagte proberen het internet aan banden te leggen door hele uitgebreide smaadwetgeving, waarbij je eigenlijk geen kritiek meer mag leveren. En dat is dus een enorme inperking, omdat in een land als Cambodja, wat dan ook, daar is de vrije pers nooit ontwikkeld. Het was altijd een communistisch land. Dus de digitale vrijheid is daar eigenlijk de belangrijkste verspreider van onafhankelijk nieuws. En daar wordt enorm hard tegen opgetreden. En dat is dat gebeurt dus door zowel voormalig communistische regimes, maar ook door landen waar

The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Reporter Liquid Spirits was dat. Hier liggen ze, de ochtendkranten. Even mee ritselen. En heb je trouwens... We hebben geen Valentijnspost. Nee, ik snap er niks van. Ik denk dat die... Misschien is de postbode nog niet geweest. Nee. Goed, ochtendkranten zijn wel bezorgd. En we hebben ook naar de site gekeken natuurlijk. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Er is mogelijk een verband ontdekt tussen cholesterol en de ziekte van Alzheimer. Het verlagen van het cholesterolniveau in de hersenen kan mogelijk van invloed zijn op het voorkomen van de ziekte. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een Nederlands-Amerikaans onderzoek. De onderzoekers ontdekten dat ophoping van cholesterol in hersencellen van Alzheimer-patiënten tot een onvermijdelijke opstapeling van schadelijke Alzheimer-eiwitten leidt. En die eiwitten zorgen ervoor dat hersencellen niet meer goed met elkaar kunnen communiceren, wat weer kan leiden tot dementie. Alzheimer-onderzoeker Van der Kant denkt dat een behandeling door cholesterolvermindering een nieuwe weg kan zijn die nu wordt ingeslagen. En binnen 1 tot 2 jaar moet een cholesterolremmer getest worden bij Alzheimer-patiënten. Het FD schrijft dat grote banken meer hun best gaan doen om witwassen via hun rekeningen te voorkomen. ABN AMRO, Rabobank en ING willen bij elkaar ongeveer 1000 extra mensen werven die klanten en geldstromen kunnen controleren. Op die manier willen de banken hun poortwachtersrol flink versterken. Aanleiding is de megaschikking die ING vorig jaar trof met het OM, omdat er bij de bank niet goed was gecontroleerd op witwassen. We hebben allemaal gezien wat voor ophef falend witwasbeleid heeft veroorzaakt, zegt de bestuursvoorzitter van ABN AMRO. En de banken trekken miljoenen uit om de extra mensen te werven. De tijdelijke maatregelen die het kabinet gisteren bekend maakte om mensen met schulden te ontlasten gaan D66 en CDA niet ver genoeg. De coalitiepartijen willen dat mensen met schulden bij de overheid een adempauze krijgen om te voorkomen dat ze steeds verder in het rood raken. Nu stapelen de boetes zich nog op als rekeningen niet op tijd worden betaald. CDA'er Peters zegt dat boetes alleen werken voor mensen die niet willen betalen en dat ze voor mensen die niet kunnen betalen alleen maar ellende brengen. En daarom zouden gemeentes tijdelijk moeten stoppen met het telkens verder verhogen van boetes als die niet betaald worden. D66 en CDA pleiten daar later vandaag in een debat voor. En steeds meer Turkse migranten slaan op de vlucht voor president Erdogan. Volgens de Volkskrant is het totaal aantal migranten dat de landsgrens tussen Turkije en Griekenland oversteekt vorig jaar verdrievoudigd. En naar schatting de helft van hen was op de vlucht voor de represailles van Erdogan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Asielagentschap. Turken zijn nu na Syriërs, Afghanen en Irakezen de grootste groep asielzoekers in de EU. En in Nederland vroegen vorig jaar 1300 Turken asiel aan. 5 keer zoveel als in 2016. NOS Radio 1 Journaal. 19 minuten over 6. Er is een uitkomst van de onderhandelingen over het verbod op de pulsvisserij. De helft van de Nederlandse pulsvissers mag nog 2,5 jaar doorvissen met die pulstechniek. De andere helft, dat zijn zo'n 42 schepen, raken nog dit jaar hun pulsvisvergunning kwijt. En niet alle betrokken partijen zijn daar tevreden mee, merkte correspondent Sander van Hoorn. Hij komt uiteindelijk verhit naar buiten. Peter van Dalen van de ChristenUnie, Europarlementariër die de onderhandelingen vandaag voerde. Onderhandelingen die begonnen om even na 10 uur 's morgens en die bijna 12 uur later eindigden. Nou ja, dit is de uitkomst van een harde onderhandeling. En uiteindelijk ben ik natuurlijk niet happy. Want laten we eerlijk wezen, op termijn komt er een verbod voor een hele duurzame en een hele milieuvriendelijke visserijmethode. Maar we hebben wel georganiseerd dat naar achteren is gezet totaalverbod. En we houden de deur nadrukkelijk open voor de toekomst. Ik zeg het wat voorzichtig dat hij tevreden is, omdat hij inmiddels ook wel gehoord heeft dat bijvoorbeeld de Vissersbond lang niet zo tevreden is. Het blijkt heel duidelijk dat het pulsverbod nog steeds blijft staan. En ik had misschien ook niet de illusie dat dat ineens weg zou zijn. Het punt blijft, wij kunnen als kottensector met een duurzaam tuig de toekomst niet in. Nou, dus 42 vissers die straks wel mogen blijven vissen met de puls, 42 die dat niet mogen. Dat is ook lastig. Nou, lastig misschien eerder onmogelijk. Wij komen in een onmogelijke positie. Iedereen komt in een onmogelijke positie op de haven. Er zullen situaties ontstaan dat er één wel mag en de ander moet stoppen. Dat worden hele vervelende kwesties. Peter van Dalen, een Pyrrhus-overwinning dus. Het had veel beter gekund, maar dit is de minst slechte uitkomst voor Nederland en voor de Nederlandse visserij. Een stukje verderop, in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg, waar de onderhandelingen plaatsvonden, is de voertaal Frans. Franse vissers, Franse parlementariër. Le plus grand problème, c'est que le délai est trop long. Comme je le dis, ça fait encore 3 campagnes de pêche sur la pêche électrique, donc le délai est trop long. Op zich zijn we wel tevreden, want er komt uiteindelijk een verbod op pulsvissen, maar het duurt nog te lang. Nog 2,5 jaar mag er gevist blijven worden. Le temps de transition est un peu plus dur. Het duurt allemaal veel te lang, is ook het oordeel van een van de Franse vissers die de hele dag in Straatsburg is geweest, groot spandoek ook bij zich hadden tegen de pulsvisserij. Teleurstelling bij hen dat er nog zo lang doorgevist mag worden. Teleurstelling bij de Nederlandse pulsvissers dat het maar voor de helft van de vloot geldt. Dat ziet ook Annie Schreier-Pierik, Europarlementariër voor het CDA. Nou, laat ik zo zeggen, Europa heeft een probleem. Ik weet dat in Nederland Europa een probleem heeft. Want nu hebben we het over de pulsvisserij, maar er kunnen beslist andere zaken achteraan komen. Dit kan ik als Europarlementariër die trots is op Europa niet uitleggen. Schreier-Pierik maakt er een Europees probleem van, wat het volgens sommigen misschien ook is. Anderen zeggen weer dat Nederland het aan zichzelf te danken had, te grif is geweest met het uitgeven van vergunningen. Een slechte lobby ook, waardoor ze dit te laat hebben ingezien, deze problemen in het Europees Parlement. Een discussie, denk ik, die je zomaar veilig kunt voorspellen, die we de komende dagen nog zullen terugzien. Correspondent Sander van Hoorn was dat. De partner overleden, geen kinderen of geen contacten meer. Er zijn steeds meer alleenstaande ouderen en dat merken ze ook in de uitvaartbranche. Uitvaartbedrijf Monuta heeft steeds vaker moeite om een opdrachtgever te vinden bij de uitvaart van alleenstaande ouderen. Dan is er niemand om te zeggen hoe het allemaal moet. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met Sandra Tom Zijlstra en die is uitvaartverzorger in Leiden. Dit is de familiekamer. Voor als er een familie is. Dan kunnen we hier plaatsnemen. En dan heeft u nog een kleinere ruimte. Dit is de allerkleinste ruimte. Hier staat bij een condoleance vaak de kist. Zodat mensen nog afscheid kunnen nemen voordat ze de familie komen condoleren. Maar hier kunnen we ook de kist plaatsen en zelf onze dienst houden. Dat is een ruimte van 3x5. Zoiets, ja. Ja, als er niemand komt. Maar dan maken we hem toch nog helemaal compleet en af. Hoeft u de kaarsen niet eens aan te steken? Dat doen we wel, ja. Want een respectvol afscheid verdient iedereen. En hoeveel mensen zijn er dan? U bent er dan, de uitvaartleider. Ja, dus verder niemand. Nou ja, of iemand van de gemeente, of een notaris, een opdrachtgever die dan toch nog gevonden is. Waarom is het moeilijk om die te vinden? Nou, dat heeft onder andere met financiële aspect te maken. Je moet dan ook betalen. Er moet uiteindelijk een uitvaart betaald worden. Ja. En dat kan via de gemeente. Maar dat kan ook een buurvrouw zijn of wie dan ook die dat op zich wil nemen. Die heeft daar geen zin in. Nee, dat kan. We gaan even naar het gedeelte waar dan na afloop koffie wordt gedronken. Ja, nou ja, één kopje, ja. Een uitvaart met niemand. Wie bepaalt dan hoe dat eruit ziet? Als er geen opdrachtgever is, als er niemand is? Nou, uiteindelijk is er dus altijd een opdrachtgever. Ja, die ken kennen de overledene soms ook niet. Nee, maar bijvoorbeeld een notaris die kan in een huis kijken. En dan kan er bepaalde muziek naar voren komen, bepaald kunst. Nou ja, en op die manier proberen we dan toch om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Gaat u in de cd's kijken? Ja. Het is niet zo dat u meteen maar Mieke Telkamp opzet als u niks weet over de overledene. Nee, gelukkig niet. Of Andrea Bocelli. Nee hoor, we proberen echt, ook als iemand alleen is, echt een persoonlijke uitvaart neer te zetten. Misschien had hij of zij wel een hekel aan Andrea Bocelli. Daarom, ja. Wanneer heeft u het voor het laatst meegemaakt dat er niemand was? In januari heb ik dat nog meegemaakt. Nee, je krijgt dan een telefoontje. Iemand is overleden en je hoeft nergens naartoe, naar een huisadres, want er is niemand. Dan ga je in eerste instantie eventjes afwachten, komt er nog iemand? Als er dan echt niemand komt, werd het in dit geval een gemeentelijke uitvaart. En dan komt er dus ook op de uitvaart zelf iemand van de gemeente. En wat werd er dan gezegd op de plechtigheid? Nou, in dit geval hadden we dus als basis een bloem die thuis stond. Dus de orchidee. En daar hebben we gewoon... Die stond in het huis van de overledene? Die stond in het huis van de overledene. Dus dat moest maar een thema worden? Ja. Want dat je toespraak houden over een bloem? Heel kort. Maar wel over de bloem. En we hebben ook de orchidee van die persoon op de kist gelegd. En dan ben je in een kwartier klaar. Ja, dat klopt. Maar was het toch een echte uitvaart? Het is wel een echte uitvaart en het is toch zo persoonlijk mogelijk. Wat zou u willen dat mensen deden die in deze situatie zijn? Dat ze mensen kennen die oud en eenzaam zijn, binnenkort gaan overlijden? Of misschien mensen die dit horen die zelf in die situatie zitten? Ja, ik hoop heel erg dat mensen zelf ook nadenken over hun wensen. Maar niet alleen nadenken, er ook echt concreet wat mee doen. Zodat u het zeker weet dat die persoon van orchideeën hield. Precies. Dat zou dan handig zijn, maar ja, waarom zou je er druk over maken als je eenzaam bent? Omdat ik denk dat iedereen uiteindelijk toch een respectvol afscheid wil van het leven. Ook al is er niemand bij. Ook al is er niemand bij. Sandra Tom Zijlstra van een uitvaartverzorger in Leiden, in gesprek met Matthijs van der Wiel. Vandaag Valentijnsdag, een speciaal liedje van zanger en liedjeschrijver Julian Velar. Hij doet het samen met comedian Brooke Van Poppel en zij vormen samen het gelegenheidsduo Comfort Zone. Daarvan hoort u nu Hit You in Your Hotspot. That I need to write, gonna power down, and I'm turning you on. Here's a Google alert, I'm taking off your skirt. Don't need four bars and an app to flirt. When you're next to me, I feel my signal get strong. Love is great, 'cause love is real, but I love the way internet makes me feel. Making love is twice as nice. Turn your body into my divine. Let me hit you in your hot spot. I'm gonna flip your phone, keep you fully charged. You'll never be alone. Gonna put my number into your cell. Let me get up in that butt dial. It's no accident, not autocorrect. Yes, I know what I sent. I'm DTFRNIRS. You send me to the cloud when you click my link. Connecting is my favorite drug. When this began, I was a single man. But now you got me thinking about a family plan. Until that day, I'm gonna pull out the plug. Love is great, 'cause love is real. But I like the way likes make me feel. Being verified. FaceTime your face, you're the one machine that I can't replace. Gonna put my number into your cell. Let me get up in that butt dial, unlock your screen, speed dial your heart straight from my jeans. I'm DTFRNIRL. Love is great,

Vijf minuten over 6:30, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Kankerpatiënten hebben chemotherapie gekregen waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla. Grondstoffen waar het om gaat kwamen uit een Chinese fabriek die door de Europese inspecties voor de gezondheidszorg is afgekeurd. Ik praat erover met Jos van Dongen, programmamaker bij Zembla. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat er in zoiets belangrijks als medicijnen voor chemotherapie misschien grondstoffen zitten die niet werken? Nou, dan moet je eigenlijk een even heel korte stap terugpakken. En dat komt omdat wij sinds een jaar of 30 alles richting China hebben gebracht. Alle fabrieken hier in Europa en Amerika zijn gesloten. En 90% van de ruwe grondstoffen voor medicijnen komen nu uit China. Wij zijn ernstig afhankelijk van China geworden. Als er dan in China een inspectie komt van Europa op zo'n fabriek en die fabriek wordt afgekeurd, dat betekent dan ook dat de medicijnen die, of de grondstoffen die in die fabriek gemaakt worden, ook afgekeurd worden. Nou, dan zou je dus zeggen, oh, dan koop je die grondstoffen toch bij een andere fabriek. Ja. Nou, dat is het probleem met die afhankelijkheid die er ontstaan is van China. Dan is er geen keus meer. En dan heeft dus de inspectie, die staat dan eigenlijk met de rug tegen de muur en moeten dan grondstoffen doorlaten uit een afgekeurde fabriek, omdat er niks meer anders op de wereldmarkt verkrijgbaar is op dat moment. En er waren op dat moment uit die fabriek uit China 20 ruwe grondstoffen op de Nederlandse markt. Daar werden tabletten van gemaakt. Dan hebben we het over antibiotica. Dan hebben we het over chloresterol-tabletten. We hebben het over kankertabletten, reumatabletten. Die waren allemaal op de, tenminste, daar werden die medicijnen van gemaakt. Die grondstoffen zijn eruit gehaald. Maar van 2 grondstoffen van die fabriek was er geen alternatief. En dat ging dus over chemotherapiemiddelen. Waarop de inspectie zei, ja, weet je, dan laten we dat maar door, want anders hebben mensen helemaal niks. Nee, maar goed, die medicijnen werken dan toch niet, of wel? Nou, dat is dus de vraag. Het probleem was bij die fabriek is dat contaminatie, wat dus inhoudt dat het vervuild kan zijn met andere medicijnen. Nou, dan weet je dus niet wat die vervuiling is. Het kan zijn dat die dingen niet werken. Het kan zijn dat ze net een andere bijwerking hebben. Een tweede probleem was in die fabriek dat grondstoffen die die fabriek zei, die maken we zelf, die werden in een andere fabriek gemaakt. Die werden omgekat, zogezegd, in die fabriek. Dus je weet helemaal niet als inspectie waar die andere grondstoffen vandaan worden. Hmm. Nou, zo waren er nog 57 andere problemen in die fabriek. Nou, dus dan besluit je op een gegeven moment om die toch door te laten. En dan vraag ik ook aan inspectie, maar dan ga je die 2 chemotherapie toch zelf even testen. Waarop inspectie zei, ja, dat hebben we aan de fabrikant overgelaten die de medicijnen van die grondstoffen maakt. Waarop ik zei, ja, maar kun je die wel vertrouwen? Want dat is ook een soort slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, lijkt me wel. Dan ga je toch ook eigenlijk zelf die 2 chemotherapie keuren. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Dus daarmee zijn ze op de Nederlandse markt gekomen. Waarvan we dus niet weten of ze bijwerking hebben, of ze werken. Misschien werken ze wel goed. Ja. Alleen, ik zou eigenlijk altijd zeker voor het zekere nemen bij dit soort dingen. Waarvan ik denk, ja, dat testen we gewoon even zelf. Dan weten we zeker of de patiënt in Nederland iets krijgt wat goed is. Jos, is bekend hoeveel mensen mogelijk dan die medicijnen hebben gehad hier in Nederland? Nee, dat kan. De inspectie zei tegen ons, dat hebben we gevraagd. Dat kunnen we niet zeggen, zeiden ze. Wij vroegen, kunt u dan wel de merken vertellen, de fabrikanten van die medicijnen? Nou, dat willen ze ons niet vertellen. Dat weet natuurlijk inspectie wel, maar dat willen ze ons niet vertellen. En daarin vroeg ik ook aan inspectie, maar ja, hebben jullie de artsen, hebben jullie de patiënten geïnformeerd toen dat dus speelde in 2016? Dat hebben ze niet gedaan. Ja, er is op dat gebied gewoon heel weinig transparantie. En ik vroeg aan de inspectie van, komt het nu vaker voor, hè, dat jullie een fabriek afkeuren die afgekeurde grondstoffen dus op de Nederlandse markt brengt? Ja, dat komt dus een handvol keren voor per jaar. En omdat wij dus zo afhankelijk zijn geworden van China met betrekking tot onze ruwe grondstoffen. Ja. Er zijn geen alternatieven meer. Maar goed, het enige wat ze dus zeggen is, ja, het komt voor, maar ze controleren niet inderdaad wat er dan mis is met, of die medicijnen eventueel mis zijn of niet, wat het risico is voor patiënten. En het is ook niet duidelijk hoeveel mensen daar dus uiteindelijk problemen mee hebben. Nee. Nee, dan moet je nog even zien. Kijk, als je het hebt over contaminatie, je weet niet precies waarmee ze vervuild zijn. Hoe ga je dat in zo'n medicijn opsporen? Want dat is een ongelooflijk moeilijk proces, want je weet niet waar je naar moet zoeken. En dat maakt dat het ook voor inspectie erg moeilijk is om te kijken van, ja, halen we dan van de markt, dan hebben patiënten helemaal niks. Of laten we het gewoon op de markt met alle risico's van dien. En dan kom je dus terug op het feit van, ja, als er geen alternatief is, want ze hebben dus een jaar gezocht totdat er een fabriek gevonden was die die dingen ook kon maken, die chemotherapiemiddelen. En toen konden ze die Chinese fabriek zeggen, dat willen we niet. En hebben ze van een andere fabriek die ruwe grondstoffen gehaald. Okay. Waarschijnlijk trouwens ook uit China, want ze komen allemaal uit China. Ja, goed, maar goed, die situatie is dus anno nu, 2019, veranderd, omdat er gebruik wordt gemaakt van een andere fabriek. Goed, meer hierover te zien vanavond in Zembla. 9:15 op NPO 2. U hoort de programmamaker Jos van Dongen. Gisteravond bereikte de Europese Unie een akkoord over nieuwe copyright-regelgeving. Deze auteursrechten zijn omstreden omdat tegenstanders vrezen dat het vrije internet daardoor gevaar loopt. Stef van Gompel is specialist auteursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer van Gompel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er dan veranderen straks? Nou, wat het punt is, dat de verantwoordelijkheid voor het regelen van de auteursrechten komt bij de platforms te liggen. En dat betekent dat die platforms licenties moeten gaan sluiten met rechthebbenden. En dat betekent feitelijk, als ze dat niet weten te doen, als ze dus geen licenties kunnen sluiten, dan zullen ze op content moeten gaan filteren om ervoor te zorgen dat die content niet online komt te staan. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld op YouTube, noem maar even wat, bepaalde dingen misschien niet meer zou kunnen zien? Dat klopt. Als gebruiker zul je merken dat als je iets wilt uploaden, dan zal het niet meer automatisch direct door een filter gaan komen. Dus dat betekent inderdaad dat er mogelijk minder content online beschikbaar zal zijn. En laten we zeggen, dit moet geregeld worden, omdat die content, zoals dat dan tegenwoordig wordt genoemd, die is soms gemaakt door mensen die daar graag wat aan willen verdienen. Ja, inderdaad. Kijk, er is een grote lobby voor deze wetgeving gekomen vanuit de industrie en vanuit de auteursrechthebbenden. Die zien natuurlijk dat er heel veel content van hun op platforms zoals YouTube komt te staan. Ja, en zij willen daar natuurlijk een graantje van meepikken. Daar wordt al heel lang over gediscussieerd, over dat artikel 13 waar het hier over gaat. Waarom? Nou, waarom? Dat is precies dat spanningsveld. Kijk, we snappen met z'n allen dat inderdaad de industrie best wel een aandeel wil krijgen in de gelden die daar op die platforms worden opgehaald. Tegelijkertijd willen we natuurlijk inderdaad dat vrije internet hebben. We willen niet dat van tevoren eigenlijk allerlei filters worden ingebouwd om die het onmogelijk maken om content te uploaden. Want er zijn natuurlijk behoorlijk wat legitieme vormen van gebruik van auteursrecht materiaal. Waaronder de kritische bespreking van series of van films. Parodierend gebruik. Maar bijvoorbeeld ook als je een filmpje wilt uploaden waar achtergrondmuziek speelt. Of een ander auteursrechtelijk object in beeld komt, dan is de vraag van, zou dat door zo'n filter gaan komen? En je zou ook zeggen, van degene die dat upload moet, wil misschien de rechthebbende betalen en misschien niet het platform. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat die platform dat zeggen. Dat is inderdaad, zo zou het kunnen. Maar het is natuurlijk heel erg lastig voor de industrie om gelden op te gaan halen bij individuele uploaders. Ja, dat is lastig lijkt me. Dus pakken ze liever het hele platform aan. Nou ja, kijk, dat is een manier om dat te doen. En dat is inderdaad een makkelijkere manier dan dat je naar individuele gebruikers moet. En daarnaast is het natuurlijk niet echt populair om individuele uploaders daarmee lastig te gaan vallen. Dank voor de uitleg. Stefan Gompel, specialist auteursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Meestal klagen we over te veel regen, maar afgelopen zomer was het veel te droog en het grondwaterpeil is nog steeds te laag en de gevolgen daarvan zijn groot. De Tweede Kamer zoekt daarom naar oplossingen, want de scheepvaart wordt gehinderd, de bodem zakt, het zoete water wordt zouter en er ontstaat schade aan landbouwgewassen, aan huizen en andere gebouwen. Politiek verslaggever Hans Andringa volgde het debat hierover gisteravond. Door de droogte daalt het grondwaterpeil en zakt de bodem in, tot wel 7 centimeter. Spottend wordt al gesproken over heel Holland zakt. D66 en GroenLinks hebben een nota geschreven waarin ze pleiten voor het verhogen van het grondwaterpeil om die verzakking tegen te gaan. Dat is goed voor de bodemgesteldheid, maar het is niet goed voor de boeren die graag met hun machines op droog land willen. In de waterschappen, dat zijn de organisaties die het grondwaterpeil regelen, hebben de boeren een te grote stem, vinden GroenLinks en D66. En daar moet een einde aan komen. Waterschappen in veenweidegebieden hebben jarenlang te veel water weggepompt, waardoor de bodemdaling veel te snel is gegaan. Met de droogte deze zomer tot 7 centimeter. In dorpen en steden rondom het Groene Hart, rondom veenweidegebieden, gaat daardoor schade ontstaan tot 22 miljard euro als we niets doen. En dat heeft te maken met het beleid van de waterschappen. Door het telkens verlagen van het waterpeil ten behoeve van de landbouw verdroogt het veen en hier komt heel veel CO2 bij vrij. Je kunt vergelijken met 2 miljoen auto's, maar je kan ook zeggen net zoveel als 2 kolencentrales en dan elk jaar weer. En de oplossing lijkt simpel. Verhoog het waterpeil zodat er veel en veel minder CO2 vrijkomt. VVD en CDA, die altijd het boerenbelang in het oog houden, zien het anders. Zo stelt het CDA dat verhalen over de effecten van klimaatverandering, zoals periodes van grote droogte, erg onzeker zijn. In de partij voelt er dan ook nog niets voor het grondwaterpeil structureel te verhogen. In 2 van de 4 klimaatscenario's uit 2014 komt naar voren dat Nederland droger wordt. De andere 2 scenario's geven aan dat er geen extreme droogtes komen. Dus 50-50. De ministers van Nieuwenhuizen en Schouten overleggen met de waterschappen en provincies en komen voor de zomer met voorstellen hoe het best kan worden omgegaan met extreem droog weer. Een forse CO2-uitstoot uit verdroogde veengebieden zou een tegenslag zijn voor het klimaatbeleid en kan dure maatregelen om minder broeikasgassen te produceren te niet doen. Hans Andringa, de waterschappen zijn dus belangrijk. En toevallig of niet, er zijn op 20 maart niet alleen provinciale verkiezingen, maar ook verkiezingen voor de waterschappen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De Telegraaf schrijft dat jongeren massaal in een online val van de politie zijn getrapt. Op een gameplatform, op Instagram en ook op de website scholieren.com werd een link gezet waarop ze meer informatie konden krijgen over het hacken van een Instagram-account, het stelen van speelgeld voor de game Fortnite of het kopen van een DDoS-aanval. En volgens de krant klikten duizenden jongeren op die link, waarna ze op een voorlichtingspagina van de politie terechtkwamen. En daar werden ze erop gewezen dat ze op het punt stonden om een strafbaar feit te plegen. Bijna 40% van de jongeren was zich hier niet van bewust. Het behandelen van kanker bij vrouwen die zwanger zijn is minder schadelijk voor de baby dan gedacht. Voor zowel moeder als kind is het beter om niet tot na de bevalling te wachten met opereren of chemokuren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC waar het AD over schrijft. Eerder werd er vaak niet ingegrepen uit angst voor het lot van de ongeboren baby. Maar nu dat steeds vaker wel gebeurt, worden er relatief gezien meer baby's levend geboren. In Nederland krijgen elk jaar tussen de 170 en 350 vrouwen kanker tijdens de zwangerschap. In Trouw slaan onderzoekers van een Britse denktank alarm. Niets doen aan het klimaat is altijd duurder, zeggen zij, nadat ze voor het eerst alle risico's van klimaatverandering bij elkaar op hebben geteld. Ze waarschuwen voor een domino-effect van rampen. De mensheid is hard op weg de eigen leefomstandigheden behoorlijk te ruïneren, schrijft de denktank. De onderzoekers wijzen erop dat als er nu niet fors geïnvesteerd wordt in klimaatbeleid, dat op termijn tot 20% van het wereldinkomen kan kosten. En in Lelystad hopen ze na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen nog altijd dat er een nieuw volwaardig ziekenhuis kan komen. Maar minister Bruins zei gisteren in een overleg met Tweede Kamerleden dat hij dat somber inziet, is te horen bij Omroep Flevoland. In alle oprechtheid, ik zie het gewoon niet snel gebeuren. Als het anders was, dan zou ik het dolgraag hier vertellen. Maar het is echt niet iets wat we nou deze week, deze maand voor de verkiezingen of zo geregeld hebben. Gaat niet gebeuren. Door het faillissement zijn de afdelingen spoedeisende hulp, kindergeneeskunde en verloskunde uit Lelystad verdwenen. Minister Bruins wacht nu eerst een onderzoek af waaruit moet blijken welke zorg er precies nodig en wenselijk is in Flevoland. Jolanda van der Velden met filenieuws. Er zit wat meer verkeer op de weg, maar het gaat eigenlijk volgens de statistieken voor de donderdagochtend. 2 files springen er nu uit. Eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat heeft te maken met een ongeluk. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp 6 kilometer, 20 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er stond een auto met pech op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daardoor tussen de afrit Beek en Duiven nu een kwartier vertraging. Van 6 jaar geleden nu, Douwe Bob. You woke me up. I've been sleeping too long. Starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. You don't have to stay, een Douwe Bob. 7:08 is het. Voetbal van gisteravond, Ajax dan. Ja, niet zijn ze erin geslaagd om te stunten. Hoewel, ja, qua voetbal misschien wel, maar niet qua uitslag. Tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. Het werd 2-1 voor de Spanjaarden. Vlak voor tijd maakte invaller Asensio voor Real de winnende. Toch was Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop niet helemaal ontevreden. Ja, wij zijn op dit moment wat wisselvallig en die wisselvalligheid moet eruit. En dat probeerde ik gisteren te zeggen. Er is geen reden om, om in paniek te raken of geen vertrouwen te hebben. Want ja, het zit er gewoon in en dat hebben we vandaag kunnen zien. Ik denk dat het team een heel erg hoog niveau heeft gehaald. En ja, het is zaak om dat vaker af te roepen, sterker. Het is een eis om het iedere wedstrijd af te roepen. En als je dat zoals vandaag doet, dat is genieten. En ik denk dat het publiek er ook van heeft genoten, want dit was denk ik entertainment. Genoot je ook van Neres? Ik heb van heel Ajax genoten en ook van Neres. Ja, maar hij deed het goed, hè? Hij deed het uitstekend. Ja, zo was het, want Neres stond aan de basis van het doelpunt. Hij gaf de voorzet aan Ziyech, die uiteindelijk in de 75e minuten 1-1 maakte. Maar goed, Madrid won dus en over 3 weken is de return in Spanje. Misschien krijgt u er vandaag ook wel een, of meerdere, liefdesbrieven. Kaya van den Dikkenberg verspreidt vandaag vermomde liefdesbrieven. Ze grijpt Valentijnsdag aan om haar persoonlijke verhaal en dat van andere mensen te vertellen. Goedemorgen, Kaya. Goedemorgen. Wat voor verhalen komen er dan in die vermomde liefdesbrieven te staan? Het zijn pestverhalen van mensen die dus gepest zijn. En daar vertellen ze wat hun overkomen is. En ook vaak hoe het nu met ze gaat en wat het met ze heeft gedaan. En dat geldt voor jou ook? Ja, ook voor mij, ja. Kun je er iets over vertellen? Bedoel je over de actie of over de verhalen zelf? Ja, nee, we komen zo nog wel even op de actie. Maar jij bent zelf ook gepest. Ja, klopt. Ik ben zelf ook gepest. Van groep 2 tot en met nu eigenlijk. Nu nog steeds wel. Als ik op straat loop, dat er mensen zijn die opmerkingen maken of die achter me aan gaan zitten. En via social media. Zomaar uit het niets? Zonder dat ze je kennen bijvoorbeeld? Ja, soms ook. Het was bijvoorbeeld een keer een meisje die pestte mij heel erg. En die was in de stad met hun vriendin. En toen is die vriendin ook mee gaan pesten, terwijl ze mij helemaal niet kende. En wat doen ze dan? Schelden? Ja, ze roepen gemene dingen en ja, ze maken je gewoon zeg maar zo belachelijk dat iedereen in de stad je aankijkt. Hmm. En je zegt dat maak je al je eigenlijk hele leven mee? Ja, ja, echt vanaf groep 2 zeg maar al. Ja. Je hebt zo'n brief, hè? Kan je daar zo'n stukje uit voorlezen? Ja. Ik ga hem even erbij pakken. Is dat trouwens iets van jouzelf of is dat van iemand anders? Ik kan die van mij er wel bij pakken. Dat is misschien het handigste, denk ik. Wat jij wil. Het lijkt me net of we haar stem vervormd hebben. Dat was nou ook weer niet nodig. Nee, ik denk dat het iets mis is gegaan. Oh, dan krijg je dan, pak even een brief en dan gaat er gelijk van alles mis met de telefoon. Jongens, kan ik even horen wat we doen nu? Want gaan we dus proberen die verbinding. We hebben ook haar gewoon via de ouderwetse telefoon, begrijp ik. Kaya, hoor je mij? Dus kijk, ze is aan het voorlezen via de andere telefoon. Ah. Dat is wel jammer. Ja, dit is niet te verstaan zo. Hoe gaan we dit oplossen? We gaan haar even terugbellen, denk ik. En dan moeten we dat verderop maar nog een keer oppakken, lijkt me. Want dit is even niet te doen. We kunnen haar nu ook niet bellen, want ze zit druk voor te lezen. Via het apparaat dat niet meer werkt, zo te horen. Nee, hè? Nee. gaat niet lukken. Dat is jammer, want ik had nog wel wat meer over dat project natuurlijk willen weten. Goed, als gezegd, we proberen dat later in deze uitzending dan te herstellen. De brieven van Kaya van den Nikkenberg, die verspreidt zich dus vandaag. Het zijn vermomde liefdesbrieven en ze wilden dus meer aandacht voor dat mensen ook gepest worden op deze... Oh, kijk. Kaya, ja, je bent er weer. Ja. Gewoon via de telefoon. Ja, er ging iets mis. Okay. Omdat je blijkbaar je brief pakte. Kortom, de verbinding werd half verbroken. Okay. Lees nog een stukje voor uit een van die brieven. Ja, dit is dus mijn eigen verhaal. Toen ik naar de middelbare school ging, werd ik gepest door de hele school. Ze trokken stoelen weg als we in de aula moesten zitten en riepen gemene dingen en continu werd ik lastiggevallen. Hierna ging ik naar een andere middelbare school. Hier ging het eerst goed, maar het tweede jaar begon een groepje meiden mij te pesten. Na een tijdje werd het zo heftig dat de hele school meedeed. Ze achtervolgden mij door de straten in Doetinchem en gingen voor mijn voordeur staan en belden aan. Ik was zo bang dat ik een half jaar thuis heb gezeten omdat mijn school me niet geloofde. Ze ontkenden het omdat ze bang waren voor de pesters. Ja. En de bedoeling is, jij gaat dit soort brieven vandaag verspreiden. Waar dan? Ik begin in Doetinchem, dan ga ik naar Arnhem, Utrecht, Schiphol en Rotterdam. En dan ergens gewoon neerleggen, zodat iemand ze kan zien? Of geef je ze de laadwerkelijke? Nee, ik ga ze echt afgeven. Oké. Dat mensen gewoon... Ja, ik wil graag de reactie zien van mensen. Ja, dat mensen op deze dag, de Valentijnsdag, waarbij het ook vooral over de liefde gaat, toch ook even deze kant van het verhaal meekrijgen. Ja, ik zelf niet gaan pesten. Ja, het ging met wat horten en stoten, maar volgens mij is het verhaal duidelijk. Dankjewel daarvoor en succes vandaag. Kaya van den Dikkenberg. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcreme nu bij Ethos en bol.com. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. NPO Radio 1.